beach, South Beach, to the beach, South Beach, to the beach, South Beach, to the beach, South Beach, to the beach, South Beach, to the beach, South Beach. Non-stop in de mix voor vrijdag 10 augustus. Dat is nog steeds naar ID&T Radio, het programma A State of Trance. Er waren 7 platen voor je vanaf 11 uur. Staircase, daarna Days Go By, Dirty Vegas, Lucian Ford. Mix op verzoek van vriendin Saskia, die morgen ook bij is op de Fast Forward Dance Parade. En derde plaat was Marco Antonio, project van DJ Cyber. Ik ben erbij laten vertellen dat een van de jongens van de Dub Foundation er ook bij betrokken is. Vierde plaat, Paul van Dijk's Vega en de Staircase Remix. Ja, dat was balen, want ik had de enkelaar gekocht van de Columbia EP van Paul van Dijk. Wat blijkt nou? Je moest de dubbelaar hebben, want daar staat dus deze Staircase op. Dus je moet niet de enkele 12 inch hebben, maar de dubbelaar. Dan heb je in principe alle tracks en ook nog die Vega, de Staircase Mix. Vijfde plaat was Serial Smokers, Music is Our Future. Jamie en Kennedy Remix zit op Black Hole Records. En de zesde plaat, ja, die hele heftige, heette DJ Jamie, weer DJ Jamie, met Y Glory. Als ik het goed heb, want het is een white label en die kanten haal ik nog wel eens door elkaar. En de laatste plaat die je hoorde was Boca Miami. Alle titels kun je vinden op www.armin.nl. En wil je reageren, kan het op radio@id-t.com. En niet getreurd, volgende week ben ik gewoon live. Vanwege de situatie in Israël ga ik niet naar de Pasha. Dus ik doe mijn show gewoon volgende week hier vanuit de studio. Dat zal nummer 10 dan zijn. De tijd gaat snel. Plaat op de achtergrond is onze primeur van vanavond. Ik kreeg hem uit handen van DJ Cyber Johan. Een project van hemzelf samen met Moshik, de Israëlische producer, en DJ MJ. Dit is een primeur, want hij is nog nooit eerder uitgezonden. De plaat heet Asian Love. voor 12 in de State of Trance. Luister naar ID&T Radio nog steeds. Wat een primeur voor je. Vanaf CDR, DJ Cyber, Mo Chic featuring MJ, Asian Love. Er zijn vier mixen van, dit vonden wij de meeste prime versie. Er is ook nog een prachtige chill-out versie van. Want je weet, we draaien hier gewoon zoveel mogelijk nieuwe dingen. Niet alleen nieuwe dingen, ik krijg heel veel verzoekjes voor Push the Legacy, onze Tune of the Week van een paar weken geleden. Dus bij deze. ID&T Radio. Just dance. Don't stop.